Günaydın. İlk haber gündemin en başında olan madenler ve madencileri ilgilendiriyor. Madenlerde tam güvenlik önlemleri alınmadan madencilere işbaşı yaptırılmasın diyerek kampanyayı başlatan ve kampanyanın muhatabını Soma Holding AŞ ve Soma Bölge Müdürü Haluk Sevinç olarak belirleyen Fethiye Erbil şöyle demiş. Soma'daki maden faciasının meydana geldiği ocağın işletmesini yürüten Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin başka bir ocağında görev yapan işletme müdürü Haluk Evinç, Eynez'deki faciadan bu yana çalışma yapılmayan diğer ocaklarda maden yollarının kapanacağı gerekçesiyle işçilerden işbaşı yapmalarını isterken çalışamam diyenlere saygıyla yaklaşılacağını, gerekli denetimlerin yapılması ve önlemlerin alınmasına açık olduğunu belirterek yan, diğer bir yandan cep telefonlarına gelen mesaj ile net bir madene gel çağrısı yapılıyor ve gelmeyenlerden ücret kesimi yapılıyor. Bu durum geçimi için kazanca ihtiyacı olan işçiyi işini kaybetme korkusu ile güvenlik önlemini önemsemeksizin yeniden madende çalışmaya itiyor. Gerekli önlemler alınmaksızın işçiler çalışmaya başladığı takdirde yeni bir felakete kucak açılmış olunacağı gibi işçilerin işbaşı yapması alınacak önlemleri ve güvenlik çalışmalarını da arka plana düşürüp erteleyecektir. Bunu önlemek olası bir felaketi önlemek için çok önemlidir diyor kampanyayı başlatan Fethiye Erbil. Sıradaki haberimiz ülkemizin kültürel mirasını konu alıyor. Aktüel Arkeolojik Dergisi'nin başlattığı kampanyanın muhatabı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bowling Green State University. Zeugma'dan kaçırılan eserlerin geri iade edilmesi için başlatılan kampanyada şöyle denmiş. Anadolu'nun tarihinin özgün eserleri olan Zeugma mozaikleri kaçak kazılar sırasında yağmalanmış, parçalanmış ve yasal olmayan yollarla yurt dışına kaçırılmıştır. Arkeolojik eserler insanlık tarihini aydınlatmada, insanı anlamada ve geçmişinin mirasını bilgi olarak topluma aktarmada önemli rol oynarlar. Bu nedenle eserlerin yağmalanması ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması, geçmişin tanıkları olan bu eserleri sadece satın alacak bir objeye dönüştürür. Her şeyin ötesinde de bir suçtur. Bowling Green State Üniversitesi'nde dekor amaçlı kullanılan ve Anadolu'ya ait olan mozaiklerin en kısa zamanda kendi topraklarına, Anadolu'ya iade edilmesi gerekmektedir. 1960'lı yıllarda Zeugma ve çevresinde yapılan kaçak kazılar sırasında yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen, M.Ö. 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen 12 parça mozaik, Amerika'nın Ohio eyaletindeki Bowling Green State Üniversitesi tarafından 1965 yılında Manhattan'da bir sanat galerisinden satın alınmış. 35 bin dolara satın aldığı bilinen mozaikler Bowling Green State Üniversitesi Wolf Center binası Eva Marie Saint Tiyatrosu'nun lobisinde dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır. Profesör Doktor Kutalmış Görkay ve Doktor Stephanie Hopper tarafından mozaikler üzerinde yürütülen çalışmalar bu parçaların Zeugma'dan kaçırılmış olduklarını kanıtlamıştır. Şüphesiz ki bu arkeolojik eserler olmaları gereken yere yani modern müzecilik teknolojisine uygun olarak 30 bin metrekarelik alanı inşa edilmiş olan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne derhal iade edilmelidir. Bir sonraki haberimiz İstanbul'u ve Sarıyer'i ilgilendiriyor. Gümüşdere Tarım ve Yaşam Kolektifinden Beyhan Uzun Çarşılı'nın başlattığı kampanyanın muhatabı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Kampanyanın içeriği ve amacını Beyhan şöyle açıklıyor. Biz İstanbul, Sarıyer, Gümüşdere halkı olarak tarım alanlarımız üzerine İSKİ tarafından yapılması düşünülen arıtma tesisi projesine bu bölgeden kaldırılması için bir senedir verdiğimiz mücadeleyi kazandığımız sırada arazinin özelleştirilmeye açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bizler 1924 yılından beri bu topraklara alın terimizi, emeğimizi, geleceğimizi yatırdık. Çiftçilik bizim mesleğimiz ve bizler İstanbul'un taze sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü bu topraklardan karşılıyoruz. 650 kişinin ekmek kapısı olan tarım alanımızda hayvancılık, seracılık, süs bitkisi yetiştiriciliği ve meyvecilik yapılmaktadır. Bizler nasırlı ellerimiz, ağrıyan dizlerimiz ve boş ceplerimizle tüketici değil, üreticiyiz. Betonların gıda olarak tüketilemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak bu bölgede ekolojik dengeyi sağlamak, İstanbul'umuzda çok az kalan tarım topraklarına, ağaçlarımıza, evcil hayvanlarımıza, bölgeye yurt edilmiş yaban hayvanlarına ve yatırımlarımıza sahip çıkmak için el birliği, iş birliği ve gönül birliği yapmış bulunuyoruz. Sizlerden ricamız bize ve geleceğinize sahip çıkıp yanımızda olmanız diyor. Ve Beyhan bizi gıdamıza ve toprağımıza sahip çıkmaya çağırıyor. Tarımdan sağlık konusuna geçelim. Hamilelikle ilgili bir kampanya haberimiz var. Nurçin ve Okan Çağlar'ın başlattığı kampanyanın muhatabı Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Nurçin ve Okan diyor ki, Profesör Doktor Canan Efendigil Karatay, 75 gram şekeri hamilelere verdiğiniz zaman ana rahmindeki 2 kiloluk bebek mahvoluyor, ondan sonra da hastalık doğuyor dedi. Ve bir gerçeği daha öğrendik böylece. Maalesef bu işten çıkar sağlayanlar da hemen bu görüşe karşı çıkmaya başladılar. İsviçre ve Fransa'da hamilelere şeker yüklemesi hiçbir şekilde yapılmazken Türkiye'de neden yapılıyor? Sağlıklı beslenen, şeker glisemik indeksi yüksek yani kan şekerini hızlı yükselten gıdaları yemeyen insanlara şeker yüklemesi acaba gerekli mi? Olası iki sonucu birlikte irdeleyelim. Birinci seçenek, diyelim ki şeker yüklemesi sonucunda gizli şekeriniz çıktı. Ne yapmanız gerekiyor? Şeker ve şekerinizi yükselten glisemik indeksi yüksek gıdalar yememeniz lazım. Sağlıklı beslenen, özellikle de hamile olan bir kadının zaten bu şekilde beslenmesi gerekiyor. Şekerden uzak durması gereken bir insana neden şeker yükleyeceksiniz? İkinci seçenek, diyelim ki şeker yüklemesi sonucunda gizli şekeriniz çıkmadı. Siz de bir insana gizli şeker çıkmadı diye şeker veya glisemik indeksi yüksek gıdalar yedirmeye kalkarsanız, o insanı eninde sonunda şeker hastası yapacağınız gibi kanser ve her türlü dejeneratif hastalığa davetiye çıkarmış olursunuz. Hamilelik diyabetinin anne ve bebeğin sağlığı için mutlaka önlenmesi gerekiyor. Bunun teşhis edilebilmesi için şeker yüklemesi yerine açlık kan insülini ölçülmesi gerekiyor demiş kampanyayı başlatan Çift ve Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor. Son haberimiz GSM şebekesi şirketlerini ve internet kullanıcılarını ilgilendiriyor. Yusuf Bilecik kişisel bir derdi için bir kampanya başlatmış. Şöyle açıklamış durumunu: 27 Mayıs 2014 tarihinde kullandığım paket bittikten sonra unutarak yanlışlıkla interneti etkinleştirdim. Ve birden paketim olmadığını hatırlayarak kapattım. Hiçbir siteye, internet sitesine, oyuna ve benzeri girmedim. Tek yaptığım açmak ve bir saniye içinde kapamaktı. Fakat gelen uyarı mesajı, kullanım 473 byte tutar 2 TL. Bunun düzenlenmesini talep ediyorum. 1 kilobayt bile olmayan ve çok kısa süre içinde açılan internetin bu kadar pahalı olmaması gerekir. Biraz garip bir durum olmuş bu tabii ki. Teknik olarak ücretin kullanım başladığında değil, tamamlandığında herhalde kesilmesi gerekiyor. Evet, her konuda Change.org'da değişim rüzgarları bütün hızıyla esmeye devam ediyor. Siz de her konuda kampanya başlatarak kendi değişiminizi yaratabilirsiniz. Esen kalın.